el magazín musical independent de la Com, amb Nando Caballero. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí a Com Ràdio, a l'altra cara de la lluna, i saludem el Francesc Gasulla. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal? Molt bé. Ja feia uns dies que no et veiem, sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno. Està bé desaparèixer, perquè després et trobem a faltar, no? T'agafa amb més ganes i amb més força. Molt bé, doncs el Francesc Gasulla avui ve acompanyat d'un noi amb bigoti i patilles. I una guitarra. I una guitarra, ma, i una guitarra. Qui és, Francesc? Doncs ell és Dani Pino. Oficialment és Dani Pino, però musicalment és Ulisses No Tiene Fans. Oh, benvingut. Hola, Dani. Moltes gràcies. Ulisses No Tiene Fans. Ulisses No Tiene Fans. Déu-n'hi-do, el nombrecito, no? Bueno, té la seva història i el seu motiu i una mica de la procedència, diguéssim. Vinc d'una banda que es deia Ulisses, que es va separar. Ah, i bueno. Per què no tenia fans? Bueno, algun tenia. Però bueno. Bueno, sempre desitgem tindre més. Sí, una miqueta sí. És complicat, no? És complicat. Molt bé. Doncs el Dani d'Ulisses No Tiene Fans, d'aquí de Barcelona, d'on vens? De Terrassa. De Terrassa? Sí. Ah, molt bé, molt bé. De Terrassa. Ok, jo de Sabadell, eh? Ei. Bueno, abans de barallar-nos, crec que podem escoltar la música, no? De Ulisses No Tiene Fans. Sí, sí. Amb quina cançó començarem, David? M'has dit el títol abans, Dani. Però... Això, Dani, perdó. M'has dit el títol abans, però crec que seré impossible de recordar-me. Bueno, la cançó aquesta, bueno, la d'abans, el que sonava abans, era Es curioso que pienso sea también comida de animales. Ah, ok, perfecte. La primera de la maqueta que estàs portant, no? Sí, la primera. Nada es comparable a tener precioso culo entre las manos. Es curioso que pienso sea también comida de animales, y que la muerte sea tan real como los niños que pegan a sus padres. Yo solo quiero una bomba nuclear, como el blanco nuclear de tu sonrisa. Yo solo quiero una bomba nuclear, como el blanco nuclear de tu sonrisa. Yo solo quiero una bomba nuclear, como el blanco nuclear de tu sonrisa. Doncs així sona la música d'Ulisses No Tiene Fans, aquest projecte que porta el Dani. Estàs tu sol amb aquest projecte? Sí. Ok. Sí, sí. Sona una miqueta, Francesc, que sembla entre Brian Eno, Peter Hamill i Esbaldo Maceta. Ostres, Junido. No? No, no, no, jo, un rotllo, sí. Jo carrego més cap a Tom York, també una mica. Ah, bueno. però sí, sí. Però és massa modern, això, per mi. Sí? No m'ho crec. Home, jo el que destacaria, i després d'haver escoltat aquesta primera cançó, és la veu. La veu és molt, molt particular, molt característica. L'estil musical també no és massa habitual, no sé si s'apropa o no a l'Espalda Maceta. I les lletres també, no? Les lletres tenen un toc surrealista en alguns moments, no? Totalment. Sí, sí, bueno, m'agrada ser bastant... ser fidel més que res a quan somies. L'ordre aquest que tens de tot el que succeeix quan somies, i a mi m'agrada molt aquest món de... Bueno, dels somnis, de quan, sí, oníric, bueno, no? Més que oníric, jo ho enfocaria més cap a una part científica, més que res. O sigui, no tinc ni puta idea... Les neuronites! No tinc ni puta idea de com funciona el tema, eh? O sigui, m'agrada pensar, per exemple, que quan somiem som capaços de parlar tots els idiomes, o... i les imatges i el desordre aquest que dins del somni té una lògica que tampoc s'arriba a entendre, i després em desperto i molts cops pues, intento aplicar-ho a la realitat quan escric. És... el que passa que també m'agrada, per exemple, pues, que cada persona que ho escolta pot treure una definició o un significat de la lletra, que ja m'ha passat algun cop. O sigui, cadascú treu la seva definició o el que per ell ha significat la lletra, i per mi igual ha sigut una cosa totalment diferent, i a mi això m'agrada molt. Clar, és aquesta, veure aquestes visions que té la gent de les coses que escrius, no? Aquesta, com s'ho fan seus, doncs és superxulo. Passa que el món dels somnis, a mi també em passa quan t'aixeques depèn dels somnis, de vegades hi ha somnis que fa mal oblidar-los, però hi ha moments que m'agradaria estar tot el dia dintre d'aquest somni, i ja em tinc de llevar, anar no sé on. Sí, sí, o quan somnis que voles, que parles alemany i que... Home, a mi no m'ha passat. A mi m'ha passat, llumes, i el parlava estupendo. Ostres. Que són coses que no entens, que dius, no sé, estava parlant alemany segurament, i en el somni el parlava estupendo. Segurament si estigués parlant en la realitat aquell idioma no existia, no, o clar, però bueno, a mi m'agrada molt aquest, i sobretot no, escriure imatges. Jo feia un concert que es deia Los cuadros que jamás sabré pintar, i bueno, o sigui, no, jo no sé pintar i m'agrada escriure. Ho faig, ho intento fer com puc i com em dona el cap, i no sé, és això, ser fidel sobretot a les imatges que tens, i intentar escriure-les el més fidel a com si fos un quadre. Que guai. I aquesta etapa en solitari de Ulisses no tiene fans, des de quan fa que estàs? Així com oficial, des de... em sembla que el primer bolo el vaig fer a un restaurant de Terrassa que es diu El Cel de Fils, que és vegetarià, que el recomano fervorosament. I em van convidar a anar allà a tocar, i va ser el primer concert que vaig fer com a Ulisses no tiene fans. Em sembla que va ser el juny de l'any passat. Ulisses encara existia, el juny o l'abril, ara no me'n recordo. I encara estava participant, bueno, era el cantant i el guitarra d'Ulisses. L'últim bolo d'Ulisses va ser l'11 de juny de l'any passat, que ara farà un any, i bueno, i a partir d'aquí ja vaig decidir que, bueno, pues que continuava sol, i el primer bolo el vaig fer a la Jascava, de taloner de l'Eric Fuentes, de Finisse. I bueno, allà va ser, diguéssim, la presentació oficial del No Tiene Fans sol. Hi havia, no sé, igual hi havia 10 persones en total, o sigui que va ser tot així com molt, molt, molt fidel al nom, a més. Però va ser molt xulo, m'ho vaig passar molt bé. I arrel d'aquí, pues, amb la gent d'Horitzons, amb el Pol i la Magalí, pues, van sortint bolos. Força. Estic content. Jo tinc un dubte, perquè no conec la música d'Ulisses. Hi ha alguna diferència entre la música que fas ara i la que podíem escoltar amb Ulisses? Pues és molt possible que no. O sigui, igual No tiene fans en banda seria Ulisses. El que passa que abans les cançons eren en anglès, fèiem un rock progressiu, també força particular per mi. per mi era una banda collonuda, era molt xulo el que fèiem. I ara, diguéssim que jo vaig sol amb la intenció de fer una espècie pues, de petit rock progressiu, si se li pot dir, i bueno, de fet les cançons d'Ulisses les feia jo, i segurament serien cançons que podríem tocar amb Ulisses perfectament. I el canvi de l'idioma? Pues que el castellà és la meva llengua materna, i quan escrivia en anglès, bueno, tinc una amiga que és la Mireia de David the Trouble Boy, que m'ajudava a fer traduccions i tal, i a mi tot això pues em suposava algo que bueno, que no era natural. Clar. No era la meva llengua i tal, i bueno, l'anglès sí que era com més agafar les coses com si fos un xiclet, o si podries fer les melodies. Per mi el castellà resultava una forma, no sé, sortien melodies que eren com més quadriculades, i vaig estar un temps provant fins que vaig fer, no sé per què, vaig fer la conversió aquesta de dir, no, també es poden fer melodies en castellà, i bueno, en qualsevol idioma. I bueno, i m'hi vaig posar, i vaig fer el canvi, i la veritat és que m'agrada molt més. Vinga, escoltem una altra cançoneta, a veure què s'amaga dintre d'aquesta maqueta del disc de... Què és una maqueta? Bueno, aquestes cançons són coses que faig a casa. O sigui, okay. Jo, no tinc fans, és molt recent i sí, encara... Matem Ulisses ja directament, no? Sí. Sí, és com... Ulisses no tiene fans, però... Sí, és aquest... Sembla que tu estàs cap a... Sí. Canviant el nom, no?, en sí, aquest moment. Sí, estic com en l'impàs aquest de... Bueno, Ulisses va ser una etapa, i ara Ulisses no tiene fans. No tiene fans. No tiene fans molt a més, sí que és veritat. A mi m'agrada. A més, és força fidel a la realitat. Sí, no sé si bueno, canviarà la cosa, ja però... És simpàtic. Vinga, anem a descobrir que hi ha tinc curiositat per descobrir que hi ha més en aquest CDRW que ens ha portat el Dani. Com es diu la segona cançó? Nacional 2. Si es normal llegar veloz a alto y lejos, para eso ya tenemos luz. Real. la carretera nacional me olvida y adelanta por la carretera nacional me olvida y adelanta por la carretera. Doncs no tiene fans, Nacional 2. Nacional 2. Pues posat Nacional 150. No, que pues, tenia... no. No, també, també, té un, també té un tema, la Nacional, història, no? La Nacional 2, sí, okay, sí. Ok, ok, perfecte. Doncs amb aquest, amb aquesta instrumenta, instrument, com seria? Instrumentació, perdó, de guitarra només, que vas en directe igual, amb elèctrica, però amb, suposo que amb uns quants pedals, no? Sí, de fet, la gent quan em veu arribar als bolos també es queda una mica parada perquè vaig amb 4 o 5 guitarres diferents que me les reparteixo per l'escenari i sempre dic que, bueno, que no sóc un pringat que viatja amb totes aquestes guitarres, sinó que cada una té una sonoritat en especial i quan vaig amb un looper i diversos pedals d'efectes i tal, bueno, pues cada cançó per mi, no sé, aquesta, la Nacional 2, per exemple, sempre la toco amb la mateixa guitarra, que és una guitarra que fa molt de temps, que té un so molt particular i cada guitarra està afinada d'una manera diferent. Ah, i bueno, Neil Drake. Sí. Coneixes Neil Drake? Sí. I desconec quin tipus d'afinacions fa servir, però bueno, això va ser també... Buah, també una, en cada cançó una afinació diferent. Doncs pues és horrorós, o sigui, és algo que quantifiques, al final acabes pues, això, sent el típic gilipolles que ha d'anar sempre carregant 4 o 5 guitarres, més la de reserva per si et fet una cosa. Hi ha la Gibson Robot aquesta que li dones i... Però no té cap de les afinacions, no? Que vaig servir, la vaig veure per al YouTube. 4 o 5, quina portes? Aquesta que dius de Nacional 2, quina és? Aquesta, no, tampoc t'ho sabria dir quina afinació és. No, no, la guitarra, quina guitarra és? Quina guitarra és una Aria Pro 2. Uh-huh. És una, bueno, antiga aquesta, sí, no? És força antiga. I té un so, li vaig canviar una pastilla, té una de les originals i després li vaig posar una pastilla de heavy, a més. Uh-huh. Una Di Marzio d'aquella? Una Bill Lawrence. Oh, hòstia, mira. I va agafar, no sé, va agafar un so molt, molt particular i quan he tocat en banda i tal i l'he portat, pues la gent em diu, hòstia, aquesta guitarra sona molt personal, o sigui, té un so molt... Són japoneses, la sèrie, no? Ah, sí. Són, bueno, van estar als 80, crec, fent bons instruments. Sí, sí, sí, és que de fet és una guitarra de puta mare, o sigui, sona fantàstica i supercòmode de tocar. I quines són les altres, aquestes que reparteixes a l'escenari? Pues porto la nineta dels meus ulls, que és un Strato del 60. Uh-huh. Porto una Telecaster, que va ser també una mica la primera Fender que em vaig comprar, i també m'agrada molt el so de Fender. I després porto aquesta, que també, bueno, li tinc molt de carinyo, perquè també em va costar molt d'esforç comprar-la. La vaig comprar també sent bastant més jove. I la marca és, perquè li has posat una pegatina allà a la marca. Que posa no tiene fans. No, aquesta, això és una Epiphone. O sigui, és una Epiphone d'aquestes de accessible per a adolescentes. I en realitat a mi m'agradaria tenir una... El pròxim, diguéssim, projecte és aconseguir una acústica bona, que soni... Potent. Que soni xula. Ara estic provant la Gibson i sonen molt bé, eh? Sí, bueno, jo també n'he escoltat algunes així de tant aquest tipus igual com aquesta que és la Jumbo, uh-huh, en Gibson, que sonen que tronen. Són de collons. Pues ja que estem parlant d'aquesta Epiphone marca no tiene fans, faràs una cançoneta, no? Ara en vale. Directe aquí. Sí, sí. Vinga, o un parell, si vols. Les que vulgueu. Uh-huh. A mi... Por el mismo precio, nos va a cobrar lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. Fes-te un parell. Mira, aquí comencem, mestre. Molt bé. En quina, ¿cómo se llama? Ah, perdó. A Los primeros días de julio, que de fet va ser la segona cançó que vaig fer en castellà. Ah, guai. Vinga. Doncs no tiene fans, aquí com ràdio, l'altra cara de la lluna, com vulguis. Yo vi una vez las copas de los árboles vencer La llamada de azul de la caballería celestial de las mañanas, capitaneada por un líder arrancado de raíz de un agujero negro, reducida al marco de la puerta del mundo. Vi la guerra y la libré, me uní a las ramas danzantes que mecen a los hijos de las cigüeñas. Para alcanzar con mi navaja de lampista la yugular del cielo, pero fallé y nadie admiró mi gesta. El suelo me recibió con displicencia. Martilleante sonido que emite el chasquido del paso del tiempo con la forma de la muerte, y que sientes en forma de arma blanca abriendo una salida a tu nada interior. A la tormenta en su estado natural hay una kilométrica lengua gris que se extiende burlona y sabia a través de lo que deseas ver, a través de lo que deseas ver, a través de lo que deseas ver, a través de lo que deseas ver, a través de lo que deseas ver. Molt bé, no tiene fans, eh? Com ràdio a l'altra cara de la lluna, el Dani amb la guitarra aquí tocant, tocant en directe, actuant, i tens un concert, no, properament? Properament, sí, de fet el dia 26, la setmana que ve, el dia 26 a Hospitalet, a un lloc que es diu De Marí. 26, això és dimecres? Em sona dijous. Dijous, el, quan comença la primera classe 1. Sí, estupendo, és estupendo. Home, sí. Almenys, man, no t'has buscat el dissabte? També, seria igual. Que seria? De fet, a mi m'agradaria molt, molt anar. No he anat mai al Primavera Sound. Doncs, bueno, ja, ja... De tot, ja de tot. De fet, bueno, m'agradaria anar a veure Sufjan Stevens. Ah, és veritat. Que vaig veure que estava i dic, collons, merda. Bueno. Vinga, ja que estàs amb la primera posada, posa la segona i estupendo. Fes un altre tema, si vols. Vale. Què farem? Aquest tema es diu Bruixuana, que està dedicat a dos amiguets que tenim, que són fills d'uns amics nostres, que tenen un món particular, és com si fos una nana, que a mi m'agrada molt, és una de les cançons que més m'agraden de les que faig, i bueno, és una cançó així, tranquil·leta, dedicada a ells i en el seu món, en el seu món així de nen petit, que són capaços de transformar qualsevol cosa en colorins i en llumetes i en... són fantàstics, són no, nanos. Ok, com vulguis. Una aldea protegida por una montaña naranja que aquí llamamos llar de foc. Un reptil mitológico planea amenazante entre las nubes del salón. caballero le hace frente cabalgando a lo largo de la alfombra. Paralelos lanzan contra la ventana pasos de caballos de verdad. Y el capitán luego echa el ancla fondeando en los inclementes mares del sofá. Dos titellas se dan besos prolongando el inminente ascenso del amor que les rodea. Molt bé. Doncs No Tiene Fans, segueix com Radio L'Altra Cara de la Lluna. Darrere de No Tiene Fans hi ha el Dani, i és el primer grup, la primera banda que passa per aquí pel programa. Portem des de 97 que entra amb un nom i surt amb un altre. Bueno, a part d'això, doncs recordem, el proper dia 26 hi ha concert de No Tiene Fans. A on era? El de Marí, al Hospitalet. Ah, el de Marí, espera, que traiem la Rever, que va molt millor. Ah. Home, per fer sermons, està bé. Sí. Però així, per una entrevista, el de Marí aquí a l'Hospitalet. Aquí, sí. Mm-hmm. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs res, jo és que m'he quedat al·lucinat, no? Havia escoltat les cançons gravades, però en directe, realment, la sensació és molt més càlida, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Home, a mi és que és quan... Jo quan m'ho passo realment bé és quan em toca, sobretot quan toco en llocs petits. Fa poc vaig tocar en un bar de Barcelona que es diu el Rouge Bar, mm-hmm. que està a Poble Sec, i no sé, la gent va molt predisposada a escoltar, vagi qui vagi, arriba allà, es demana alguna cosa per veure, seu als sofàs i tal, i quan arriba el pavo que canta o la noia que canta o... estan molt per escoltar, i hi ha un silenci d'aquests atronadors i super respectable, i no sé, m'ho vaig passar tan bé, era sense micro, sense res, i ho portava tot, era totalment a pelo, i no sé, i a la gent també li va agradar molt, i jo m'ho vaig passar superbé. Per mi va ser un vol molt maco, i és així quan t'ho passes realment bé. Mm-hmm. Molt bé, doncs companys, ho deixem aquí. Francesc, tens alguna darrera qüestió? Sí, jo el que vull saber és quan et posaràs a gravar les cançons perquè puguem tenir un CD, un vinil o el que sigui. Pues molt properament. He de contactar amb l'estudi i que em deixin, bueno, que em deixin anar, que tinguin temps perquè van força liats i tal, i gravar una primera maqueta per saber, bueno, per saber també si funciona, si la gent li agrada i l'escolta i tal, i més endavant, que a mi m'agradaria que fos a finals d'any i poder presentar el bolo amb tota la gent amb la que he parlat, que vindrà a col·laborar, tant pianistes com contrabaixista com altres guitarres, com gent que vindrà a fer veus i... Clar, perquè la idea del disc és posar més instrumentació? Sí. Sí, sí, la meva idea és anar jo sol i defensar el bolo jo sol amb el looper i fer les meves paranoies, però de cara no pots evitar mai tenir les cançons fetes en el cap d'una manera en concret i et sonen... Més instruments, clar. Et sonen tambors, et sonen violins i trompetes i coses així, i si vas a un estudi ho fas. Clar. I ja estàs. Molt bé. Vinga, doncs quedem amb una darrera cançó. En què ens quedem? D'aquestes de la maqueta, aquesta sí. Tronada que he portat, sí. L'última es diu Paracaídas, que bueno, que parla també d'un somni que vaig tenir, i també és una mica un símil d'aquest món en el que vivim com enclaustrats de tant en tant en un hospital fent així com governats per gent que es diuen, ens diuen que estem malalts i que no podem fer res de res. I es diu el paracaïdes, que és una forma de fugir de tot això que ens està tocant vivint. Clar, l'important és que s'obri. Sí. També. O no? Bueno, si és un somni... Tenir-ho està bé, però... Sí, no, però estava somiant. Clar, si és un somni no importa. No? Dani, moltes gràcies per vindre al programa. Francesc, ens veiem dintre... La setmana que ve, vinga, sí, no? Tornes que tenim una altra banda, no? Sí, senyor. Vinga, doncs us deixem amb No Tiene Fans. Las puertas del hospital son automáticas, son automáticas, lo son. Llevo un libro sobre un pecho ficticio. Ficticio, la verdad. Y él se change una cajita de música mecánica. Entre las paredes y mi cara que me hace sudar, y no sé si es miedo, pero da igual. Un colega de pasillo tiene globos de contrabando y su cabeza. Su cabeza es como un cepelín. Vamos a fabricar un paracaídas con las sábanas del hospital, y mañana dormiré en casa. Des de la mitjanit i fins les 4, l'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero.